Αποστόλη. Έλα. Γεια χαρά, ο Ντανιέλ είμαι. Έλα. Τι κάνεις? Έλα εσύ. Δέχομαι συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πώς. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί? Κοίτα, έχουμε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου. Έχουμε το καλύτερο κρέας στον κόσμο. Και έχετε και πάπα. Έχουμε τις καλύτερες γυναίκες στον κόσμο και άμα λάχει βγάζουμε και πάπα. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Και εσείς δεν θέλετε να γίνετε Αργεντινοί. Είσαστε, τι να σου πω ρε Αποστόλη. Πίσω. Λυπάμαι για σας, λυπάμαι. Όταν θα γίνετε Αργεντινοί θα ξαναμιλήσουμε. Τσάου. Έλα ρε Αποστολάκο. Έλα. Ήθελα για τη φιλενάδα ρε, αυτή που χτενίζει το μ*** της, το κουκουέ. Δεν είπε ποτέ να ανατρέψει το μνημόνιο. Το κουκουέ δεν ανατρέψει τον καπιταλισμό. Σωστό, το κουκουέ δεν είμαι σίγουρος αν θέλει να το ανατρέψει το μνημόνιο. Και το λες, καλά κάνεις και το λες. Προς το παρόν το εφαρμόζει. Ναι, είδες, αυτό κυβερνάει και το εφαρμόζει. Όχι, το εφαρμόζει στις επιχειρήσεις του. Εντάξει, τώρα σε αυτό συμφωνώ κι εγώ. Είναι εύκολο λοιπόν όμως να ψηφίζεις το ΣΥΡΙΖΑ και να ζητάς επανάσταση από τους άλλους. Αποστολή. Ναι, ναι. Γεια σου. Ήθελα μια διευκρίνηση γιατί. Να σου την κάνω. Είναι, όχι, δεν τη θέλω για το. Είναι τι είναι, είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Πες το, αφού ξέρω τι θες να πεις. Λοιπόν, όχι, δεν ξέρω να πω. Η τύπησα που πήρε χθες και είπε ότι το κουκουέ κάνει, ξέρω εγώ, για την ημέρα της γυναίκας, λύσε κλπ. Αχ, πήραν η κρίτη σας. Πες μου, Μαρία Ξύριστη, τι θες. Ήθελα να μου διευκρινίσει πού το διάβασες το λοιπόν ή στο Athens Voice. Α, βέβαια. Όποιος έχει διαφορετική άποψη από εσάς είναι τσόκαρο. Τι είπες. Τίποτα λέω. Να είστε καλά. Φωνιάδες στο λαό Αμερικάνοι. Κάτω πλουτοκρατία. Γεια. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Άκουσε τι θα σου πω, να μην εκπλήσεστε με τη συμπεριφορά του Κεφαλογιάννη. Εκπλησόμεθα. Όχι. Άκου, στα Νόγια ήταν μια οικογένεια δοσύλλογων. Δεν λέω ότι οι Κεφαλογιάννηδες ήταν δοσύλλογοι, ήταν πάντως μια οικογένεια. Μετά την απελευθέρωση, οι Κεφαλογιάννηδες την πήραν υπό την προστασία τους. Το ίδιο πράγμα έκανε για τον Κασιδιάρη, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση. Mm. Αυτά. Αποστόλη ο ίδιος. Ναι, ναι. Μετά που άκουσα από το πρωινό που έχουν βάλει πρόστιμο στο σταθμό, σκέφτηκα να πάρω στο Ιωσορού. Το τηλέφωνο δεν το ήξερα, αλλά το πήρα από τη Θεσσαλονίκη το ΡΕΑΝ. Μου το έδωσαν, πήρα μια ώρα μιλούσα μαζί τους. Γιατί και πώς είναι, λέω, ο μόνος σταθμός που μας εκφράζει. Μας εκφράζει και συμφωνούμε μαζί τους. Και τώρα, να λέει, ο Τράγκας βρίζει. Με το Ιωσορού συμφωνείτε? Όχι, όχι. Αυτός με λέει. Ήταν ένας ήσυχος τύπος. Με λέει. Είναι αυτός που ρίχνει τα πρόστιμα. Γι' αυτό, όταν ρίχνεις πρόστιμο, είσαι ήσυχος. Όταν το τρως, δεν είσαι. Δεν ξέρω. Αυτό το ότι θα πληρώσουμε πρόστιμο για το Σιμίτι, εδώ μου κάθεται. Με λέει. Για τη Μέρκελ να δώσω όσα θέλει, τα αξίζει. Και μόνο σαν κόμμενα. Το ότι θα δώσουμε για το Σιμίτι. Ναι. Και αν έχουμε πληρώσει για το Σιμίτι, όχι σαν σταθμός γενικώς. Και του λέω μετά, μια εκεί πέρα που είναι, λέω, εγώ λέω, είμαι 76 χρονών, θα κλείσω 77. Μια δημήρη παρουσιάστρια ειδήσεων ήταν στα κρατικά κανάλια, λέω, παλιά. Εγώ με αυτήν μεγάλωσα, λέω. Αυτή τι ρόλο παίζει εκεί πέρα, λέω. Βουλεύτηκε, έφυγε τις ειδήσεις εκεί πέρα. Τι ρόλο παίζει? Παίζει το ρόλο της λιγμένης θητείας, αυτό. Ναι, αυτό ναι, το ρόλο παίζει. Εγώ το ξέρω, το ρίχνοντας λιγμένα πρόστιμα. Τι ρόλο παίζει, λέω, εκεί πέρα να βάζει πρόστιμα, λέω. Αυτό που με τσάντησε εμένα αυτή τη φορά πιο πολύ είναι που έφαγε ο Τράγκας και ο Χατζηνικολάου και εμείς τίποτα. Να μας πει ο Χατζηνικολάου. Θυμόσατε. Ρεζίλη γίναμε. Περνάει από τους διαδρόμους και μας κάνει 1-0. Έξαλλη έγινα. Άκουσε με τώρα εδώ να δεις. Σαν Έλληνες, τι έχουμε πάθει ρε εσύ. Ρε, έχουμε πάψει ρε, να θυμώνουμε ρε. Να τα σπάμε ρε. Σαν έχουμε γίνει αδερφές ρε. Μόνο γκρινιάζουμε ρε. Σαν παλιόγριες ρε να πούμε. Mm. Τι διάλογο θα γίνει με αυτό το πράγμα. Σε μια χώρα γερόντων τι περίμενες. Αυτό να μου πεις. Έχεις και δίκιο. Σε αυτό δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Έλα ρε. Έλα. Ποιος σε πειρά. Ποιο. Το βιβλίο του Παπακοσταντίνου. Ναι, δεν το πρόλαβες. Δεν πειράζει. Έχω όμως άλλο, άμα θες του Γιώργου του Παπακοσταντίνου, άμα σε ενδιαφέρει. Μα όχι, είσαι καλά, Νετολί. Πώς ξελάσπωσα τα σόγια μου. Απ' τη λίστα. Το θες? Το στικάκι αυτός ο άγνωστος. Είναι δύο. Η Τσίπα και εγώ. Τριλογία έγινε. Ναι. Μάλιστα. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Είχα ζητήσει το email του κυρίου Πολίτη. Είσαι ο ίδιος? Εγώ είμαι ο Πολίτης. Α, καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Δεν ενοχλώ, Αποστολή, και Ελληνίδων παίρνω, κύριε Πολίτη. Δεν πειράζει, να είστε καλά, Ελληνίδα. Τι είπατε? Ναι, τι θα θέλατε, λέω. Δεν σας ακούω, με συγχωρείτε. Ένα, δύο, ένα, πολίτης, citizen, ναι. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας, Αποστολή και Ελληνίδων σας παίρνω. Τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Είχατε συναντηθεί στο Πολεμικό Μουσείο με την αντιπρόεδρό μας και το. Καλά, συναντιέμαι με διάφορους, ο πολίτης είμαι. Τι είπατε? Τίποτα, πολίτης, μπορείτε να μου φωνάσετε και Κέιν. Καλή ιδέα. Ένα email θα μου δώσετε. Δικό μου? Ναι. Ναι. Πολίτης παπάκι, ελληνοφρένια.net. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Έλα, αγαπή. Έλα. Τι κάνεις εδώ? Εγώ στη δουλειά ψάρω, σας ακούω. Mm. Αφού δεν με πληρώνει το αφεντικό μου, κάνω και εγώ που δουλεύω. Σωστός. Αυτός κάνει ότι σε πληρώνει, κάνει ότι δουλεύει, τέλεια. Λοιπόν. Λειτουργούν τέλεια οι επιχειρήσεις. Έτσι λειτουργούν, ναι. Έτσι θέλανε. Αφού έτσι θέλανε. Τι να κάνουμε. Για πες τώρα. Θέλω να πω ότι εσείς φταίτε για όλα, παιδιά. Για αριστερό, αναρχό, τρομοκράτο, χαρούμενοι. Αποφασίστε τι είμαστε. Σιριζέοι, κομμουνιστές, τρομοκράτες και αναρχικοί. Πάντα όλα, βάλτε τους όλους εσείς. Οι εναλλακτικοί, λίγο ταραξίες, οι αντάρτες. Οι βρωμιαρέοι, πες το με μια λέξη. Οι βρωμιαρέοι, άβλετε, γιατί με την κρίνια σας έχετε απλώσει παντού αρνητική ενέργεια. Δεν ξέρω και στις γιάφκες αν πηγαίνετε και κάνετε τίποτα βουντού. Έχετε καμιά κούκλα ανάπτυξη και δεν έρχεται η ανάπτυξη. Κόλλησε το χάσμα επιτέλους. Τη σημαία αυτού του τρίτου κόλου, μόνο η δημοκρατική αριστερά του κόλου μπορεί σήμερα αξιόπιστα να την σηκώσει. Πολύ. Ναι. Όχι αριστερά του κόλλου, γιατί υπάρχουν και ωραίοι κόλλοι. Αριστερά της ευθύνης, αριστερά της εσχήνης, αριστερά για να φτύνεις. Γεια σου. Ναι. Ρε, τουρκόφιλε. Έλα. Γιατί το σηκώνεις μία ώρα, μου έχεις πάει τα νεύρα. Για να σε κάνω Τούρκο. Σ' άρεσε. Ναι. Έγινες Τούρκος από τα νεύρα, ε. Μίλα, μωρή, Φαρμαγγιούλ. Μωρή, αδερφή, άκου λίγο. Πες σε όλους τους μαλακές που παίρνουν τηλέφωνο να κάτσουν να ασχοληθούν με όλα τα άλλα τα προβλήματα και να αφήσουν τη Χρυσή Αυγή. Εσύ είσαι Χρυσαυγής. Ναι, Χρυσαυγήτης είμαι. Πες μου λίγο, ρε φίλε, πώς είναι να είσαι Χρυσαυγήτης. Πώς είναι. Ναι, ξυπνάς το πρωί, τι σκέφτεσαι. Είμαι καμένος. Ωραία, άντε, βρίσκεις ένα Πακιστανό, σου φεύγει η όρεξη. Όχι, δεν το γα. Ναι, στο ξύλο. Το πλακώνεις στο ξύλο, σου πέφτει λίγο μετά. Μετά τι γίνεται. Ούτε τον βαράω. Δεν μου κάνει αίσθηση, ρε παιδάκι μου. Α, τι έχεις προχωρήσει, πια τι, το σκοτώνεις χωρίς ούτε κάνει μια σφαλιάρα. Άλλους έχω ρίξει να γα***σω. Ένα κομμουνιστή, έστω. Ούτε κομμουνιστή, ρε φίλε. Τι θες. Ούτε κομμουνιστή. Εγώ θέλω να γα***σω όλους τους υπόλοιπους. Μα τι χρυσαυγήσεις εσύ. Όλους τους υπόλοιπους που είναι μέχρι τη Βουλή, ρε φίλε, αυτό θέλω να γα***σω. Ναι, έχω να σου προτείνω και γύρω στα 10-18 παιδιά. Είναι κάτι ξυρισμένα, ωραία, ανταβρατισμένα. Ναι. Θα χαρούν πολύ να τους το πεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Κάναμε μια χάρη, δε φλε. Τι. Γράψε με εκεί πέρα όταν σφάξουν τον μπάγκαλο, μου κρατήσουν εμείς εκεί πέρα, μάθελο. Κοιτάξτε, ακούστηκε στο ραδιόφωνο το ότι έγινε μια έφοδος χρυσαυγητών την Παρασκευή στα σχολεία της Δάφνης. Ναι. Αυτό δεν έγινε έτσι. Έγινε καταρχήν έγινε τη Δευτέρα και ήτανε ούτε με μαύρες μπλούζες, ούτε χρυσαυγίτες, ούτε 35 άτομα, ούτε με κράνη, ούτε με κοκούλες. Από το δίπλα σχολείο, το 43ο της Αθήνας, ήρθανε κάποια παιδιά, από ό,τι μας είπανε Αλβανοί, χτυπήσαν ένα παιδί, δεν μάθαμε το λόγο, μεταξύ τους κάποια φασαρία είχε γίνει. Το χτυπήσαν άγρια, είναι αλήθεια αυτή. Το χτυπήσανε πολύ, δηλαδή αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο. Επιλήθηκαν ο σύλλογος γονέων οι καθηγητές και από εκεί και πέρα κανένα άλλο γεγονός, κανένα τίποτα άλλο. Δεν ήταν δηλαδή επίθεση χρυσαυγητών, δεν ακούστηκαν συνθήματα, δεν ακούστηκε τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα. Εσείς τι είστε στο Δήμο Δάφνης? Αντιδήμαρχος. Είστε αντιδήμαρχος, έτσι. Ναι. Και πώς λέγεστε? Ζήσεις. Δεν έχουμε σκοπό να κρύψουμε κάτι δηλαδή. Αν ήταν Χρυσή Αυγή θα λέγαμε ότι ήταν Χρυσή Αυγή. Δεν ήταν όμως. Ούτε με κουκούλες ήτανε, ούτε με κράνη ήταν κιόλας, ούτε με μαύρες μπλούζες ήτανε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Hey! Και ακούστε! Επαντρε, μπακατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, μπουνιά, καρέκλο, ποδαριά να σούρθει. Επαντρε, επαντρεύαν ένα γέρο. Επαντρε, επαντρεύαν ένα γέρο, 100 χρόνο για νέο. Εμπρός, της γης κολλασμένη. Ναι, ναι. Έλα, Τόλι. Έλα. Από Αγία Παρασκευή, άλλος Αλβανός. Βάλε για το Σάββατο, βάλε το Παπαδόπουλο που λέει πήραμε τον ασθενή από την εντατική και μετά θα βάλει το Σαμαρά που λέει βγήκαμε από την εντατική. Πάλι θα αποτολμήσω επαφή με τους γιατρούς. Βγήκαμε από την εντατική. Ασθενή έχουμε. Ή στο γύψο τον βάλαμε. Δεν βγήκαμε τελείως από το νοσοκομείο. Είμαι ρεαλιστής. Τον δοκιμάζομαι εάν μπορεί να περπατάει με το γύψο. Με διαφορετική συνταγογράφηση πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα. Ας προσευχηθούμε να μην χρειάζεται ξανά γύψον. Εάν χρειάζεται θα του τον βάλουμε. Είμαι ρεαλιστής. Και του δίμπα κατρούλο κανάτια φάτια σκάτια κλάνια γαμιά μπουνιά κλωτσιά καρέκλο ποδαριά να σούρθει. Και του δίναν μια νέα. Και του δίναν μια νέα έμορφη καλή και ωραία. Γεια σου, Αποστόλη Γίγαντα. Από yeah. Κέρκυρα, Πλάτωνα. Από πού? Από Κέρκυρα, Πλάτωνα. Καλά κάνεις. Να σου πω, για Παρασκευή, αν γίνεται το γύφτο, αν θυμάσαι. Τον πολιτισμένο. Πατάτες, καρέκλες, ναι, που μένε αλλού εκεί σε τσαντήρι. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5. Σοβαρά. Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστή. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνο. Έχω 6 παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιο υπάλληλο. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια. Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά. Γιατί είμαι ρατσιστή όμω. Είσαι όμω γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρε να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε. Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στου δικού μα. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστή τώρα, σα λέω και Ρωμά. Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι. Δεν ξέρω, πήγανε. Πήγανε. Με του δικού μα. Με του δικού. Ποιου δικού μα, Έλληνα σήμερα. Είμαι και αυτό. Τα Παλαμά. Παλαμό, αλλά Έλληνα. Ωραία. Άμα γίνει πόλεμο, θα πάνε, φαντάρι. Θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτε στον πόλεμο. Δεν είμαι γύφτο τέτοιο. Α, τι γύφτο, σε καρέκλε. Όχι. Τι γύφτο. Σίδερα έχω. Α, μέταλλα, μέταλλα. Α, όλα τα παλιά αγοράζω, καταλάβω. 1400 το γραμμάριο χρυσό. Το πιάσα. Είμαι γύφτο πολιτισμένο, δεν είμαι. Ναι, τώρα τι μαλακίες. Ωραία. Μαλακίες δεν λέμε. Ετέλε, μπακατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, μπουνιά, κλωσιά, τρίπλο, πόδια, καρέκλο, ποδαριά να σου έρθει. Ετέλε, ετέλεψανε το γάμο. Ετέλε, τελέψανε το γάμο, γάμο, γέγαμο, γέρο, πώς να γάμο. Θέλω μια παραγγελία για σήμερα. Λέγε. Ένα παιδάκι μου το κουφάλω νεκροθάφτη. Ναι! Από πιλάρα. Ναι, για τρόικα ιστορικού. Ποιο? Αφιερωμένο για τρόικα ιστορικού. Τα μαρακού Βενιζέλο. Ναι, να δεις αυτή τι θα σου αφιερώσουνε. Τι να μου θες. Έχεις πεθάνει ήδη, φιλιά από τον νεκροθάφτη. Ναι! Αποστολή! Τι θες? Πώς να γάμπα, κατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, μπουνιά, κλωσιά, τρίκλο, ποδιά, σφιχτό, κολλιά, καρέκλο, ποδέρια να σου έρθει. Πώς να κα, πώς να κάνω, πώς να γάμω. Πώς να κα, πώς να κάνω, πώς να γάμω. Το κρεβάτι, το κρεβάτι δεν το φτάνω. Να είσαι καλά, παιδί μου, που μας διασκεδάζεις. Και σε ακούω τώρα, είμαι ένας μακροχρόνιος άνεργος. Μ' ακούς? Βάλε μου ρε το θυμιατό, ρε το θυμιατό και τον κύριο Βασίλη, ρε. Για μια παραγγελιά την Παρασκευή. Ρίχτη, φίλε, ρίχτη και μην τρέπεσαι. Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον Φιδέμπορα. Ναι, σιγά. Ναι, ή Φιδέμπορα ή Μπυράλ, το αφήνω πάνω σου. Και επίσης μια παραγγελία μπορώ να έχω για την Παρασκευή, έτσι, φιλικά αγοράκι. Ναι. Να μου βρεις τον κύριο Βασίλη στην τελευταία εκπομπή που είχες κάνει πριν τελειώσεις για τις διακοπές του καλοκαιριού. Εκεί που του λέγες με τα σορτσάκια και τα στριγκάκια και τα τέτοια, ας πούμε. Να γελάς το χιλάκι μας λιγάκι. Να σου πω, Βασίλη. Α. Τώρα το καλοκαίρι στην παραλία πα. Πάω, έχω ένα καπέλο ψαθεί, ωραίο, μεγάλο, έχω γυαλιά. Έχω και ένα ραδιοφωνάκι κοντά και το βάνω εγώ τα ραδιό. Πίνω καφέ, έχω ένα φιλαράκι εκεί. Πίνω τι, καφέ. Τι μαγιό φορά. Μαγιό, που είναι σαν σόβρακο, τέτοιο μακριό. Μποξεράκι, αυτά τα χαβανέζικα με τα λουλούδια. Όχι, παιδί μου, κανονικό. Πώ είναι το σόβρακο το μακριό, αλλά πώ θα λένε σόρτ, να το πούμε έτσι. Σόρτ. Τέτοιο, τι θα φορέσω εγώ τώρα, επιτρέπεται εγώ να φορώ άλλα πράγματα, δεν επιτρέπεται. Λέω μήπως έβαζες σλιπάκι. Όχι ρε, δεν βάνα. Που φοράνε ηλικιωμένοι. Όχι ρε, τι λες τώρα, εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος, φορέσω εγώ σλιπάκι, αυγώ εγώ στη... Δεν είπα τάγκα. Δεν με επιτρέπεται αυτό. Τάγκα θες να βάλεις. Τι να βάλω. Τάγκα. Πάπια. Τάγκα. Τι είναι αυτό. Το τάγκα, string. String. Ναι. Τι είναι αυτό το στίκ. Πού είναι ο κόλος απ' έξω. Εγώ. Ρίξε κόμπα, κατρούλο, κανάτια, φάτια, σκάτια, κλάνια, γαμιά, τρίψω κολλιά, μπουνιά, κλωτσιά, τρίκλο, ποδιά, σφιχτό κολλιά, καρέκλο, ποδαριά να σου έρθει. Ρίξε κόρη, ρίξε κόρη μια σκάλα. Ρίξε κόρη, ρίξε κόρη μια σκάλα, να σου κάνω την καβάλα. Μα δεν είσαι καλά τώρα. Μην δεν είσαι σοβαρός. Εγώ τέτοια πράγματα. Ρωτάω. Όχι, να μην ρωτάς, εγώ δεν επιτρέπεται. Εγώ είμαι άνθρωπος άλλος. Εγώ φορώ το κανονικό που πρέπει να φορέσει ένας σοβαρός άνθρωπος. Τι θα φορέσω εγώ, τι είναι να πάγω, πού θα πάγω. Όχι στριγκ, σιγά μην είναι και πολλής. Όχι στριγκ, στριγκ. Στριγκ, θα φορέσω εγώ στριγκ. Ναι. Γιατί να το φορέσω, υπάρχει λόγο να το φορέσω, με γελάει ο κόσμος. Όχι, δεν σε γελάει, είναι σεξι. Είναι σεξι και μαυρίζουν τα κολομέρια. Άκου εδώ, έχει φύγει, μου φαίνεται. Εγώ σε αγαπάω, δεν θέλω να φύγει, να μείνει άνθρωπο εκεί που είμαι η κοινωνία μα. Κρατιέμαι με δυσκολία. Ήρθαν όλα τα από το εξωτερικό μα, έφεραν την πορνεία. Δεν είναι πορνεία. Εγώ, α πούμε, Βασίλη μου, κάνω μπάνιο τόπλε με στριγκ. Τι τόπλε. Τόπλε, δεν φοράω από πάνω σου τιέν. Αφού